fiskar med sjukintyg och skit. Är man inte vaksam så åker man dit i vårat samhälle. Ingen vill jobba som en karl. Man får sno åt sig av den mesta som man kan leva några dagar. Det är ju inte konstigt att det är som det är. Med våra satans regler så blir man ganska led. Våra jävla stjärnor till politiker. Inget blir bättre i vårat samhälle. Jag vet ju vad ni tycker om bidragsfusk och skit. Man köper sig en lott, nog fan drar man en nit i vårat. Inget blir bättre.